بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. دی نروان دی تینز قیدی اغا بیان شوی. اول قید و یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. آیت تینز سم کی بیادوے مقید و یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. درما قیدو یا ایها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. مسلورما قیدو یا ایها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. نبی اپن رم قید و یا ایها الذین آمنوا تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لكم. اس داش پرم قید دا خدا قید مؤید دا اول قید دا چی یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. او دل توی ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا. نو دوارو قیدو داولنی قیدی او دشپگنی قیدی مطلب یو دے دا چی کافر تا بالکل کلک شی او دا اللہ ذکر اذکار دیر کوئی دید پارا چی اللہ تاسو لک کامیاب کی دنیا او آخر کی. او بیا بیان کئی دا جنگ بدر او بیان کئی دا منافقانو او بیان دا دید چی اللہ کم انعام احسان کری پا یو قوم آغتینا اللہ ناخلی ترسو پوری چی آغی خپل حالت نی بدل کرے. بیا اللہ وئی کافر بدتر دا مخلوقات دی بدتر دا زندہ سرو دی. نو ایمان نراڑی تاور سر لوز کڑے وعدہ ارد الماتی نو کہ وست دی ورسی دا او تا غالب شی دا نو داسی سزا والورکا چی رستنی دی نصیحت والی او که د خیانت نه یریږي نو وعده ولا وګرځو خو چې په علم کې یو برابر شي چې وعده ماته شوه. او صورت دې چې څنګه دعوی د ترغیب د جهاد په لاره د الله کې نو الله وایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. دی دپاره تیارے او کئی سمرا چی موس رسیگی دا طاقت نا مانا دا مشتو چل ازدہ کئی. صحابی درید علی وی مراد دا قوت نسشے دی مشتل دی مشتل دی مشتل دی. اللہ وی کدائی میلان کئی صلح تنو تاسم میلانو کئی بیا ترغیب ور کئی جہاد تا او بیا دا بدر دا قیدیانو نا چکم فیدیا غستشی ونو دا دی بیان دے او دا غی سر لوز دے دی چی رب دا دین بہتر در جی. او بیا بیان دے پا آخر دا سورت کی دا انسوارو دا مہاجرینو. اے مومنانو ارکل چی او بے شوی تاسو دا ڈلی دا کافر و سارا پس پلکو سے گئی پس بوتو پس مضبوطو سے گئی. آیا دا وی اللہ دیر دید پارا چی تاسو کامیاب شی او خبرو منی دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ او جگڑا مکوی پس سس بشی اللہ بشی قو استاسو وسبیرو او کلک اسی گئی صبر اختیار کئی کلک اسی گئی یقیناً اللہ مرگرے صبر نہ کرے او مکی گئی پشانت دار کسانو چوتو دکور مقبلونا فتکبر سرا اپزان خیلو سرا خلکتا او بندی خلق عن سبیل اللہ دلاری دا اللہ نا اللہ پاغس جتاو سامل کوئی گیرا کون کرے او پکم وقتی کی خیستکل دیتا شیطان ناکار عملنا دی اول شیطان نشتہ دے سو غلبکو ان کے بتا سبانی امرد خلقنا ادگاون ڈیستا سیما پس ارکلا چیولی دلو دعا اوڑلو یو بل شیطان فرشتو لیدو او فرشتی شیطان لیدی نو آوڑی دو پکندخ بلوان دے اول شیطان زبیدار انستا سنا زوین ماغس جتا سنی نئی مطلب دا نور مخلوق آگلے رے نورانی مخلوق آگلے رے فرشتے آغا راغلی دی جہاد کی شامل شیری مطلب دا ما خوی تاسو باندے نمسو کامیابے مندن کی نشتا فتح و غلب استاسو دا خدا سے ندا فتح و غلب استاسو نشتا زیاریدم دا اللہ نا اللہ دے سخت راب والا اگر شیطان وی انی اخاف اللہ زیاریدم دا اللہ نا نو دا شانی پخلق یو بند داری کئی دیاری دا اللہ نو دا سا حقیقت نلری رو گورا سور حشر گورا نو سور ابراہیم گورا سور حشر گورا آیت گورا آیت دے شپاڑسم کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین مثال رئی پشانت شیطان دے تم وقی چوئی انسان تا چی کفر کا پس ارکلا چی کفر کی دین وائی شیطان زبیدار امستانا مرسد دماستا کافر پولو زبیدار امستانا انی اخاف اللہ رب العالمین زیاریگم دا اللہ نا جپادل کر مخلوقات دے سورہ ابراہیم حضورا سوار لسم سورت دے آیت حضورا دو اشتم مرسد دا شیطان داغکار آغا گمراہ کول دیا نور آغا بیاد دی بندنا بیزاری خکار کیا آیت و گورت دو اشتم وقال شیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق وعدتکم فاخلفتکم او بوئی شیطان ارکلا چی گرکڑی جی بیسالا جنتیان جنت تلرشی دوزخیان دوزخ تلرشی شیطان بوئی یقیناً وعدہ کرے اللہ تعالی سرا وعدہ درشتیا ہوا وعدتکم او ما وعدہ کرے تعالی سرا فاخلفتکم پس ما دروگویلی تاسوتا ما تاسوتا دروگویلی وما کان لی علیکم او نوز مال پار پتاسو بانی من سلطانی سزور سغلبا اللہ ان دعوتکم مگر دمرا خبروا چی دعوت در کرو ما تاسو تا پس قبولو علیو کتاسو مال خبری پس ملامتا کوئی ما ملامتا کئی اخبر زاننا نیمز بی مصرخی کم فریاد رستازو امیتاو سفریاد قبل ان کی زمان انی کفرتو زینکار کن بما پاغس بندی چی شریک رہتا سمال دا اللہ سرا من قبل مخید دینا نتولید دروارو آیاتونو کے آغا دبیداری اعلان کئی جدا کی گیا او دو آیاتونو کی خصاب داری انی اخاف اللہ ندلتا و انی کفرتو زینکار کن پاغس باندی جی شریک رہتا سمالا من قبل مخدینا یقینا ظالمان پارا دی بیا عذاب دردناک واللہ واللہ شدید العقاب سخضا والا دے اذ یقول المنافقون فتم وقت اویل منافقانو آگسانو جی پرنو داوی جی مرضو دو زوز او دو کنگوری غر ها اولائی دو ککے چولی دا کسان دینوں دین دے دی دی خپل دین دو ککے چولی ومن یتوکل علی اللہ آرسو کزانی اس پار لپا اللہ پس یقینن اللہ زور ور حکمت والا دے ولو ترا او کچری تو کم وحکی چرو احلی دا کسان چکو ہری کڑے ورشتی وحی مخنا دے او شاگانے دے وزوکو او وائی ور توسکی عذاب الحریق عذاب دور سوزا ان کیا دا عذاب پہ ما پہ سوزا غنا کارا مل دے چروان دلی گلی لاسو نستاسو او یقینن اللہ ندے حد ظلم کون کے پیسے او بند بندی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ دوان اللہ لے سب الظلام للعبید جدی لاندی وئی ویا دلتا کی نفی دلتا کی مراد نفی دا او مراد منفی ندے مبالغہ دا دا نفی دا پارا ند منفی دا پارا وان اللہ لیس بالظلام للعبید قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی مبالغۃ للنفی لا للمنفی دے دے کی دا وان اللہ لیس بالظلام للعبید دا ظلام سوا دا مبالغہ دا نمانہ سو دا مبالغہ دا پار دا نفی یعنی اللہ ظلم نہ کئی لال المنفی او نہ دا چدا مبالغہ دا پار دا دا منفی دا چگنی اللہ دیر ظلم نہ کئی دا دید نفی دا پارا نہ دے بلکی مبالغہ دا پارا دا نفی او دلتا منفی خو دا غا دے ظلام دے نو مقصد دا دے چی دلتا دا مبالغہ دا پارا دا نفی دا چی ظلم اغا نفی کئی او نہ دا دا پارا دا منفی دا چی گنی اللہ ظلام ندے مطلب دا اللہ گنی ظالم دے نا نو مطلب اسے دے اے لا یظلم شیئن لا یظلم شیئن احدا قطو ظلم نکی اس قسم ظلم ضربر احدا پیچاوان دی قطو چھری او حدیث پاک کی راضی دا اللہ پیغمبر ویلی دی چھ اللہ وی یا عبادی اللہ وی اے زما بندگانو انی حرمت الظلم علی نفسی ما حرام کری دیا ظلم کول پخپل زان ماندی وجعلته بینکم حراما ادا گردولی ما پمین سازو کے حرام وجعلته بینکم محرما فلا تظالمو او گردولی ما دا فمین سازو کے حرام تاسو ظلم کوئی مطلب دا اللہ یو ضربر ظلم نکئی کتاب آل فرعون حال دے پشانت دا حال دا فرعونیانو دے والذین او دا کسانو اندے دے چوبان دے رہینا کفر اکڑو پایا کنو دا اللہ باندے اسنی والاللہ دے پسو دے گناہو نفلو یقینا اللہ طاقتور دے سخت عذاب والا دے ذلك بأن الله دا سبب دي چی یقیناً اللہ لم یکن دے مغیران بدلون کے نعمت اندے یو نعمت انعامہا چکڑی دا نعمت پیو قومان لی تردی پوری چی بدل کی دا خلق ما بے انفوسے ہیم آگا احکام چی لازم نی پنو سنو دیوان دے او یقیناً اللہ سمیعن علیم اور ابن کے اپوا دے بیاوی کدا بیال فرعون مطلب دا دابوہم کدا بیال فرعون حال دے پشانت دے فرعونیانو دے اداو کسانون دے چوان دے دینا نسبت دروے کرے و آیاتنو در اخفلتا پس حلاکل منگا دے پسود گناونو دے او غرکل منگا فرعونیانو او طول ظالمان ان شر الدواب یقیناً بدتر زندہ سارونا عند اللہ دا اللہ پنیز باندے آو کسان دی چی کفر کرے دے فہم لا یؤمنون فلتا ایمان نرائی اللذین آغا کسان آہدتا منہم چلوز کرے تا دے سارا ثم ینقضون جا ماتا ایدئی آہدہم لوگ اخبل واد اخبلا ہی کل مرتن فاردل کی او دی لا یتقون دان بچ گئی خلاف وادینا فاما تسقفنهم فی الحرب فلد کری وصبر شو تا پا دیوان دی پا جنگ کیا فشرد بیہم فسویرو پا دیوان دی مناغسو خلفهم جدی رسو دینا دبارہ دی چلی اذکرون پن واخلی اللہ ویکو وست پورا سید پا جنگ کی نگا سے سزا والا ورکا چھوستنی خلقی یاد ساتی و اما تخافن دانا چھ میمرکاو خیر دے ننا اللہ ویدہ سے سزا والا ورکا چھوستنی یاد ساتی دا دخلے کلام دے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ او کچری ریدیت دے او قومنا خیانتاً دا خیانت کولوا سیدائی برا سر خیانتو کی فامبر ایلیہم پس اغرد و دیتا وادا ما تک اغرد و دیتا وادا علا سواء حضر شیر رحم اللہ وی دید پارا چی شیط برابر لار فمطلب دی سورت باندیا ذکر مطلب سورت سے شہر ہے جہاد فی سبیل اللہ او یا دامانا دا چفام بذیلہم پس اگر دو دیتا دا وادا علا سواء چی شیطا سو برابر پا علم کے بماتول دوا دے واندے چی تا تو خبر شئی زمین ترمیند جکم وادا واد جنگ نکولو بس اغمات شوا چی خبر شئی جا سی نا یقین اللہ مینن ساتھی دخیانت گرو سارا اللہ دخیانت گرو سارا مینن ساتھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آغا دا روم تروانوا دا دیو دا آغای ترمین را وادو دا جنگ نکولو نو کل چه رادو کشی نگدیشی دیتا چه کل مودا ختمشی نگوڑی ور بشی بی ور بشی بی نو فیضا شیخون علا دابتین یو معمر انسان فیو صلی وانیو اوی اللہ اکبر اللہ اکبر وفا ان لا غدرن والد وادی بھائی دھوکا بنی دا اللہ پیغمبر ویلی من کان بینہ وبین قوم عہدون فلا یحلن عقدۃ ولا یشدھا کلا دو داؤد قوم ترمیان ولو دیا دو جنگ نکولو ننده ده اغا گوتا پرانی دیا او نده ده نور مضبوطی تردی پوری ینقضی امدوها چه ختمشی مدر آغی او ينبذ اليهم على سواء او ينبذ اليهم على سواء ایادی ولوغوی کسی برابر پایلم کیا نو کل جدا خبر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تورا سیدا ناغا واپس شا او جنی کا دیدل ناغا شیخ اغا معمر انسان سوکوا حضرت عمر بن انبسا رضی اللہ عنہ داشانی تفسیر ابن کثیر دے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ قول راوستے چوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارسید یو قلاتا یا یو خارتا ناغ خلق لیوی صحابہ کرام تما پریدائی زدائی راوارم دین اسلام تا لکہ سرنگی چھتا اللہ پیغمبر بدائی راوستر ناغیتوی انما کنت رجلا منکم فہدان اللہ عز و جل للاسلام زستاس من لیو سلیم اللہ مالا ہدایتو کی دین اسلام کیونکہ تاس اسلام قبول کن فلکم ما لنا و علیکم ما علینا انکار اسلام سوا من بتاسو لخفل و آدماتکو علا سوا برابر پا علم ذکا اللہ وی ان اللہ لا يحب الخائنین اللہ من از خیانت ذر سرنتا کی دری رضی ولدر شانی وی صلورم رض باندی بز ورل پاغی باندی او اغمل کی فتح کرد اللہ پا امداد باندی علا سوا مطلب دا کافر دے اللہ وی بڑے خیانت ور سرون کئی خبر کئی کہ زمونگا استاسو ترمیم دا چکم لوزو دی جنگ نکولون آغا ختم شو او گمان دن کئی آکسان چی پوہر کرے سبقو چی خلاص بشی کئی سبقو چی لئی بروان دی لرشی مانا خلاص بشی اللہ نا یقینن دی نشی آجد کول اللہ لا و اعدو لہم او تیارے کوئی گئی پارا مستقاتم سورج وسر جی کی ستاسو من قوت رطاقتنا مجھے من قوت دا ایمانا کیا ترمیزی ابو داود کی حدیث را دیا دا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ چیا روئی ما اورید بھی دا اللہ دا پیغمبر نو ہوا علی المنبر دا اللہ پیغمبر پا منبر باندنا سوا ویلی وَاعِدُوا لَهُمْ مَسْتَقْوَاتٌ مِّنْ قُوَى عَلَى وَإِنَّ الْقُوَةَ الرَّمِيُ عَلَى وَإِنَّ الْقُوَةَ الرَّمِيُ عَلَى وَإِنَّ الْقُوَةَ الرَّمِيُ خبردار او وشتل دا قوت چه دا وشتل لیا خبردار قوت وشتل لی قوت نمراد وشتل لیا ترمیزی کی دویم جلد یوصل یو کم سلو اختم صفا دا ابو داود کی اول جلد دری سوا وہ سلو اختم صفا دا مطلب دا مقصد دا قوت نوشتل دیا یعنی چلیل تکا ٹریننگو کا دیر پارا جسبا تالا دوشتو چل لری ومر ربات الخیلی او دا تلو دا سنونا چیر ویتا سبا دیوانی دشمن دا اللہ و دشمن خبالا وآخرین او نورا من دونهم چه سواد دینا دی مطلب دا اغسطا سپرد دشمنان دیا اغسطا سپرد دشمنان دیا قاضی شمس الدین رحمه اللہ لکیا چاگا ایران دے اروم دے ایران اروم چاگو میری دی لا تعلمونہم چن پی جنی تاسو دی اللہ پی جنی دی کس تاسو دشمنان دی آغا چی لگا وی تاسو من شہن دا سمان نا پلار دا اللہ کی پورا بدل پیشی تاسو تا بدل دی او تاسو چی کمی منشی در کول تاسو تا و این جنحول سلمی او که جرم اعلان کو دی صلح تا چنم سر صلح او کا نفجن احلا پس تم اعلان کا دی صلح تا ازام اس بار پا اللہ واندی یقینن دا اللہ دیرے اوریدن کے اپوا او که راد لری دی دا چی دوکو کی چا سرا فا انا حسبک اللہ پس یقینن کافی دیتا تا اللہ دا اللہ آزاد دے کی مضبوط کرے تو پہمداد فل سرا وبل مومنین اپ مر گر کیا مومنان واندی امینہ چولی دا اللہ پمین دلون دے کی لو انفقتا کچری لگولے ویتا آغسو چیدی پدمکا کے ٹول مومنہ نشوا چولے تا ولكن الله لكن الله ألف بينهم من ألف بينهم من يشولها فمن ذيك يقين عند عزيز حكيم دور غرو حكمة على ذي يا أيها النبي اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم حسبک اللہ کافی رتا تا اللہ ومن آغا چاہتم کافی رے اتبا کا کتاب جاری کئی رستا من المؤمنین دا مومنانونا مجھے مانا دا سوکے ومن آغا چاہتم کافی رے کتاب جاری کئی رستا دا مومنانونا نبیا دا من دا پرد نصب کے دے مطلب دا دا حسبو کا پکاہ باندے پائے باندے سب دے نو مطلب دا حسبو کا اللہ ہوا حسب من اتبا کا من المؤمنین دا مانا شوا دیو جنا تفسیر قرطبی مانا کیا کافی کا اللہ وَكَافِي مَنِ اتَّبَعَكَ او بیا وی دام جائز دی چی من پا زید نصب کی ویا من آپ زید نصب کی نمانا یکی کاللہ ویکی کا ویکی من اتَّبَعَكَ کافی کی گی تاتا اللہ او کافی کی گی آگا چاہتا چی تابداری کے رستا چی آگا دا مومنان دیا بیا یو شیر ویلے دے وہی شاعر ویلی اذا کانت الہجاء وانشقت الاصوا فحسبک والضحاک سیف مهند ہر کل کسی جنگ اتفاق ختم سی ہمسا مات کیسی ہمسا مات سی اتفاق ختم سی نپس کافی رتا تا او ضحاک تا سیف مهند اب سر ہندیا دا سور سور ہندوستان دار زمانے راسی مشوری دیا سیف محمد مطلب دا اب ہندوستان ہی سورا اب بیا ضحاک تکا سیدا شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوا کی وئی مانا دے پنیر جمہور سلب و خلق دادا ان اللہ وحدہ حسبک وحسب من اتباک من المؤمنین یقیناً اللہ ایک آواز کافی دیتا تھا وحسب من او کافی دیا چاہتا کتاب جاری کے دستاد مومنانونا او دا مطلب نہ دے کہ اللہ دل کافی دے ومن آرسول دل کافی دے مطلب دامن گنی دا سو دے لفظ اللہ باندھے نہ پائے باندھے تب نہ دے کہ گنی اللہ ابو مینان دل کا سی دیا مزک ملتا دامس کی مانا اکڑا یا ایوہ النبی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیز کا مومنان پا جنگ باندھے نہ دا حرز ماری راو کا مزاری را نہ دا امر دے امر دیا نمانا مدا مرکا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیل کا مومنان پا جنگ ماندی نسنگا جدا اللہ پیغمبر دغه حیات دے پا حیاتی دنیا ویا باندی نپا دی ہے تمل کئی کنکئی نکنکئی ندا سنگا حیات دے دا سنگا حیات دے یا جوندن دے یا چیزوان دے دے خبر پتی ہے تی عمل نشتا دے اس مومنان نتی غی پا جنگ مان لیا نت دی تعلق دا اللہ دا پیغمبر دا دین دا گئی سر ہوا او کل چی دا اللہ پیغمبر دا دی دے نلارو دی دنیا نلارو نتی غول دا مومنان پا جنگ دا راغنا دا حکم ساکت شوا لیکن سلورمی ہی پار دا لسمی ہی پاریا والمخی چی بوئے چی اس با آغا خمس اغاو پدری اڈالو تقسیمی گی یا تاما مساکین ابن السبیل اولو القربات ہوا تیدل دا اللہ دا پیغمبر عیسیٰ ہوا تیدا زکتا دا دیسے تعلق دا جوان سارو او دا قرابت تعلق اغا دا تعاون او دا انداد سارو نوز دا اللہ پیغمبر نشتا دا اغا سارو دا اغا قرابت تعاون سو کیا نجوڑے دا اغا دوئی سی اغا ختمی شویدی دا زکتا چلی تعلق دا حیات سارو او حیات ختم شوئے دے یکم منکم کجرمی سالونا شرکتا سبرناک یغلی بو میتین نو غلق بموی بدو سوان دے او کجرمی سالونا سلکتا سبرناک سلکتا یغلی بو غلق بموی الفان فضرو کسانو باندے فضرو باندے داغ کسان نکبرو کی بوری کرے دا پسردی چلیو قوم دے جن پوئی گیا مطلب دا اللہ وی یو مومن آو غالب کی گیا فلسو کافر واندیا او دا اول کدا حکم مومن با یو بدلسو کافر سر جنگی دو الان اس خفض اللہ عنکم آسان کیا ہو کہ اللہ تا اسرا اوکوش جی یقیناً پتا سو کی کمزوری ہے فرد گرمی ستاز نسل کسا صبرناک نغلب دونی پدو سوان دی مطلب دا یو مومن آب دو کافر لنشا کیا یا ایوہ اللذین آمنو اذا لقیتم اللذین کبرو زحوان ناغا کافر چی دوائی نکا مومن ولا شاکرا نو فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم کافر سلور دیا زیاد دی نبیا کدے آئی نتیخ تکئی گنانگار نہ رہے آئی نتیخ تکئی نو گنانگار نہ رہے وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ اَوْ بِجَرِوِ سَاسُنَ عَلْهُونَ سر کسان مغلبہ اُبْبَمُنِيَا وَدْوَوْ ذُرُبَانْدِ بِعْنِ اللَّهِ فَتَوْحِقْ دَ اللَّهِ سَرَا اللَّهَ مَرْجَرِهِ سَبَرْنَا كُنِي مَا كَانَ لِنَبِيِّينَ نبی مناسب یو پیغمبر تا دا چشیل پار قیدیان تردی پوری نقصینا فی الارض چی دیر وینی کلی کی بزم کا کیا اسان وی دیر وینی تویو لتا چی دیر وینی کلی کی بزم کا کیا دانا چیو گرنو پیغمبر مومنان املاد چاوینی تویی ویدا دخلی کتاب وینو دیو اجنا سورہ توبہ و سورہ انفال اگے دغه نه یختی دا اسلامیات نه یختی ہوا مطلب دا چیرہ دیل خدا تعلیم نور کړی کیږي او دا باندې کی دے شو چیرہ نو دا مضمون دے زور سن جو سلا با دی کبل مضمون پکار دے نہ جہاد یو دا مستقل مضمون دے چاغ بھی ضرور پر اسلامی مضامین کی لگا تاجی چدا سی مضمون کرے چلمود بیان کی ہوا تھی دعا نہ شلمود بیان دے داد اڑے نو با سیا داد رکن ہو با سی جدا دین اسلام یو اہم خبر آ رہا ندا شانی جہاد دین اسلام آغا یو اہم خبر آ رہا بلکہ تو دائم زمون نم آہم آرہا زمون نم آہم آرہا لکہ سورہ حج کی وئی سورہ حج کی وئی دائ بار خانی وجروانی شیرے عبادت خانے بجروانی شیرے اور عبادت خانی کروانی گی مدارس روانی کی مساجد روانی کی دا حکم اللہ اتفاق را وستی دی حکومت او طالبان ادائی اوشولا نتو بیا اوگورا چی کافر آغا دزم کلان دی بیا اوکنی بیا کافر دزم کلان دی بیا اوکنی بیا تو حال تا جی طالب سر جنگ دے او طالب سرم جنگ آغا دا مجبورائی دو وجہ نہ دے مجبورائی دو وجہ نہ سنگا طالب نہ دے او شکل دو طالب اختیار کرے شوے دے دنی کم چی طالب دو ناب لگی نی مومنان دو وجہ نی او یا باغا یو اسلامی ملک دے آئے چی بفساد دو رئی او نہ دا غلاگر طالب شوے دے اگا فرم نے تخبر کرے ہو اگا عالم دیوی ستا طالب زما ہوا کی مات کری گی لائے کرے رہا میں اگر یہ نہ طالب غلانے سے ناخر کیا گا نہ کوئی تو مقصد دا آگا دا خبر ہی داو چی دا غل طالب شہر دا نا چی طالب غلا کرے گا غل طالب شہر انہوں اللہ دے اگر صحیح طالب اللہ دے آگے حفاظت کی اللہ دے نبی ملک فوج اور اگر صحیح طالب یو کی چی کافر اگر یہ مات ور کی ہو کافر پاغ باندھے دا اللہ ملک اگر تنشی حتی تر دے پورے یوسینا فل اور چڑیری نیتی کی پدم کیا وہی دا اللہ پیغمبر صحابہ کرام سر مشورہ کولا چیتی قیدیان سر سجلو کو نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اغرائے ورکا چی دین بفیدیا والو او دیبا دغشانی پریدو دغشانی بے پریدو دا زمونگا رونے لی اللہ بولا دین اسلام نصیب کیا او حضرت عمر رضی اللہ عنہ اغوینا ہر کس آل اخفل کسلت ملاوشی نمال اخفل تبر کسان را کریشی زبے ہوائینا ہر یو صحابی لا اغل اخفل کسان ور کریشی اغلی ہوائینی خدا اللہ پیغمبر تد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رائے فخوان نپا غرائے باندے عملو کریش ابیاد آیا چون راضی دیا لوگو رسول محمد مطلب دا اغسطل دفی دی دا جائزو اغسطل دفی دی جائزو دا مطلب نرے لیکن فی دی اغسطل دا سینو سورہ محمد گورا آیت گورا سلورم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَسَأَرْكَلَا جِمِلَاو شَيْتَا سُوَا دَعَوَا كَسَانْ فَرَجُ كُفْرِ كَرَيْوِي فَسْوَهَيْ جَيْكُ وَهَلُوا سُجُنُوا وَانْدِيَا حتی تردی پوری ہر کلا چڑیری ہوئی تو چیتا سر گئی بس مضبوط کئی تڑل با اما من نم باد بس یا ہو احسان کوئی بدئی باندھے باد رست دینا و اما فیدا خان ایا بھی کیا خلائی دینا بھی کیا رستل تردی پوری چیز بھی جنگ او گا رہا سامان خبل سامان پل مطلب جنگ والا جنگو ای سامان جنگ کی دیا نو اجازت ہو دفی دیا وستی دو ایاز دلشانی پری خودو توری دونا ارادل رجا سو عرض دنیا دو فائدی دنیا دو سامان دو دنیا اللہ ارادل رجا خیرت اللہ جزور اور حکمت والا مطلب دا اللہ ہم دا گفتا چی ددائی گینی توی شوے وے ددائی گینی توی شوے وے ندا بخوا اگر چی دیا غسل جائے گی لولا کتابون اس مار خبر کئی کہ چرے نوے لکھ من اللہ لالانا اللہ کرم نہ سبقا کی مفتی ترشدے دے لیکن سورہ محمد من روالو لمساکون نخام خار سیدل بیتا ستا فاغا فدیا کیا چواب سیدتا سو عذاب عظیم لی عذاب ترسیدل نبیا صحابہ کرامو آجیسی اغسطو مارو تبجیشو بجیشو ورتا نالاوی فکولو پس خورای ممار آغسنا چی مال غنیمت راجمک تاسو حلال پاک او یری گئی اللہنا یقین اللہ دے بخنک انکے و رحمک انکے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او آیا لیمان آغا چاہتا چیدی پلا سنستازو کی من الاسراد کے جانونا چیدی پوشل سنستازو کی خیرن اخلاص باندے ملغ دا خیرن مراد ایمان دے اللہ پوشل سنستازو کی خیرن پا ایمان باندے نتر پا کی تاسو تا خیرن ورا دا رسنا چیدی شیدی تاسو نا او بخن کو اللہ تاسو تا اللہ دے بخن کو ان کے اور ہم کو ان کے دیو جنا وہ یو پیرا جی دیر مال غنیمت را دے ان دا اللہ پیغمبر اغول جید حضرت عباس رضی اللہ عنہ نم کی بیاو سے شیوا نولے دے آل دین و سخلا دین آخلا نو اغول جید تاداری اوپاڑاو نجوڑی بس پکی اچول اچول اچول اللہ پیغمبر دیوی دار مان شو نان دنیا سر دمر مین ساتھی دنیا پار لی ونی دنیا پار بالکل لی ونی دیا بٹو آخر سر دے یا بٹ ختم شی سیزن جوڑے دن چت بٹ خوب دے قضا نشوا او کالا کالا دو بٹائی بیٹا ٹکڑی درا دیا دو بٹائی بیٹا ٹکڑی دور بچے ہوں گٹے پارا تمام اشپ بولا بٹلا خوب نرت لو اس کی تراوی کے نیچی مد لگوڑی ادری سب بھائی تراول ادری کے تراوی سے ابدی تراوی اصنگ ابدی تراوی میاش کی قرآن کریم ختمی میاش کی یعنی ار اشپا یوت بارہ لکھی گی اور یو رکو کی سیوا وے لکھی گی خبر جوڑے دنیا پار دور بچے داخیرت پار ہو نئے داخیرت پار ہو نئے دا نگ دا گٹرا آگا سشیرے آگا آگا لوی بینک کی جمع پول دی جاتا یا مشبرم آگا معجل آگا او دا معجل آگا ندید پار دے دور بچے دے او چکم انتدار گٹرا چل ونخری دلو یو مل قیامتی منشورا کتاب کلو سور بنی اسرائیل کی وئی پرد قیامت باندھی چدس آمال کڑی بشکل کتاب کی والا دستار آمال دی بول والا افل ویسل افل کا دے اگیل پار نئے اگیل مرکن مات دے او سری جدی نلاز نیا لا رکی ناس دن موبائل سر آرم دے آئی باندی سلبی کئی او یا خدای خبر چی سسبا کئی زکایی جو اس کی موبائل کی ہر سشتا دے اس کی موبائل کی ہر سشتا دے تا لگی سیار رارو لاجر نشتا دے موبائل کشتا کنا آئی کشتا دے لار کی ناستی موبائل سراڑی او یا دیر کی ناستی نہیں جوڑی گپ شپ لگئی خوب خون کر دو لاڑے جوڑی دشی شیطان داغم رس کر جوڑی ہر سوتے دگ کڑی گڑبڑ کڑی دیو جنا دے بالکل دین لرز مرکن مات دے نور اللہ پیغمبر پیمانا شو ہے نو وہ مقصد اداو چھے دنیا دا پارا دنیا سرولی دم رمین ساتھی کی دم رہی رخ دیکھا ہے جو اسے ذان اللہ پشاکول ہے نشی ناظر چھے سیادست لگے واغستی دلو بیوی اللہ من سر اللہ ذکرے دے دو خبر ہوا یو پورا شوا اللہ بلا تو ہم پورا کیا یو وعدہ داوا یو تکم درب دیتا ستا ورد آرسنا چی اغسطی شوی دیتا سنا ناغا خما اولی دل چی زمان دمرا نو اغسطی شوی جی سمرا مال راکنے شوال ویغفر لکم اتو ہم وعدہ دادا ویغفر لکم او بخنبو دیتا ستا اللہ برا سر دیم و آدم پورا کیا واللہ غفور رحیم اللہ لے بخنک ان کے ارحمک ان کے او کے چرے راجہ لڑی جائی خیانت کا دا خیانت کولو ستا سارا دے ارادے کی خیانت بسروں کی بس بس تحقیم سارا خیانت کرو دے اللہ سرم اس کے دینا بس وز درک اللہ تا تپ دیوان دے فام کن منہم بس طاقت درک تا تپ دیوان دے اللہ رے وہ حکمت والا یقینا کسان چی مایا روے او ہجرت کرے او جہاد کرے پل گلو مال نکلو سارا پکڑ لو دان نو سارا پلار اللہ کی آو کسان آو چی آو چی زائے ور کرے رہتا دی مہاجرین ہوتا امداد کرے رہی دا کسان بازی دی اولیاء و باز دوستان دا بازی دیا تو پورا دا زیون ٹون دا سی و جاہدو بے اموالہم و انفسہم مال محق کرے انفسی رسکو کری دیا ذکر دوشن جہاد کی شریک کی دل والا گران لگی دل امال لگول والا گران لگی دل نجوڑے آگا مال محق کرے دے و انفسہم نفس نے رسکو کری دیا مطلب تھا ہم پمال لگو لو سر جہاد گئی ہم پذان کرو لو سارا اولائک در کسان باز ہم بازے گئی اولیاء و باز دوستان دبازی اللہ والذین آوا کسان چیمان روڑے دے او ہجرت ندے کرے نشتے تاسو تا دوستائی رہی نمیشے انزشے داستاسو دوستان نی ترقی پوری کی ہجرت کی گئی اگر ہجرت نہ دیکھے وعلیکم النصر بس لازم بھی بتا سو مان امداد کوال الا علی قوم مگر پخلاو ددا سے قوم کے چھپا میان ساسو بمیندہ غیر کے وعدہ وعدہ جنگ کولو نو دا غیر خلاو کی کتاسو نے امداد مفتیدو نو نبے کوئی اللہ پاوس جتاو سامل کوئی دی ملتے دے آوکسان جو کمرے کرے دے بعد ادائی مستاند بازی اللہ تفعلو چچرے انکو تاسو دا کار دا غیر امداد مونکو اگر کیا غیر حجرت نہ دے کرے یا مصیبہ گن قزمکا گرو فساد لویا یو گن بجور سی قزمکا کی اولی فساد بجور سی سرنگی جی کافر ملکونا آغا مسلمانانو تا کابل لیو سی ہوا نکر جرداش یعنی مسلمانان ملکونا آغا دا آغای امدادی کرے وے نو کافر بے دین زبر کرے آب ختم کرے وے خود کافر دا آغای خفل میں نکیا الکفر ملت واحدہ کفر یو شیرے میرا آغای ملکی اتفاق رائے دیا او دا دائی ملکی اتفاق نرائے دی وجہ دا دائی آغای پزان مشران کری دیا دائی آغای پزان مانی فکری مشران کری نمال دورو چیز آغای دی سلیل اثر خطا دینو واللذین آواز کسان چیمان رو رہے دے و حجرت کرے دے او جہاد کرے پرار اللہ کی آواز کسان چی دائی ور کرے دے تا امداد کرے دے اولائی کدر کسان ان دائی مومنان پر اشیابان دے دا دپار گئی بھیا مغفرتن بخنا ورزق کریم اور والذین آکسان چیمانی روے روڑے من بعد رسولینا اجرت کرے و جہاد کرے ما کنتا اسرا دا فولائی کبر دا کسان من کن ستاسون ایدیا او خاندان دفل والی بازی روی اولاد بازی وردی ببادی وانی ہی کتاب اللہ فحسود میراث کی یقینن اللہ بکل شین علیم پاری اوشے واندے پوہ دے پاری اوشے واندے پوہ دے دی صورت دے امتیازات نمخ کی امتیازات دے سورہ آراف ہوا اور دی مطلب دا دے جدہ خبری دی صورت کی دی نور یوسل دیار لس سورتوں کی بنی یوسل دیار لس سورتوں کی بنی کمی خبری امتیازات چدکم سورت ذکر کی گیا لگا سورہ آراف امتیازات سورہ آراف سورہ آراف ممتاز دے واقعید بلعن بن باہورا بان لیا در واقعہ بلکم سورت کی مشتہ دے ندا جانی سورت ممتاز دے فذکر دا صاحب الاراف آراف مقام والا دا غی پر ذکر وانی ممتاز دے مطلب دا دا آراف مقام والا و ذکر بلکم سورت کی نشتہ دے دا شانی سورت ممتاز دے فقط جواب دے جنت یانوان دی کافر ہوتا چی ان اللہ حرمہما علی الکافرین دا تجدوها فیہا ولا تجدوها فی غیرہا دا بس دی سورت دنومی دینا بغیر بلکم سورت کے بین امومی دا شانی سورت ممتاز دے فلفظ حقیقتاً مان دے کم کی ذکر دے فا آیت کے چھے اللہ غزات دے چیوش اللیل نارا ایت لگو حقیقتاً انبالی حقیقتاً سرا دا سورت ممتاز دے دا لفظ با بغیر دینا بلکم سورت کی نمومی دا شانی دا سورت ممتاز دے تدی الفاظ باندی چی اللہ وی اعلی لہ الخلق والامر وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر بلکی والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر نرى ألا له الخلق والأمر دا قدی سورت کشتا بلکن سورت کی نشتا دے دا شانی اللہ ویا دی سورت کے والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا ندا سورت ممتاز دے فذکر دا البلد الطیب او دا شانی والخبیث اگر کلے خاو کلے خراب چی اللہ وی یخرج نباته بإذن ربه او لا یخرج الا نکدا فیو ایت کی دا پبلکم سورت کی نشتہ دے ندا جانی سورت اگر ممتاز دے فی اعتراضات دا کافر و فا دو انبیاء واندے چی انا لنراک فی ضلال مبین او انا لنراک فی سباحت او پا جواب داری بندے چی یا قومی لیس بی ضلالتون ایا قومی لیس بی سباحتون نو دا پا دی صورت کشتا بلکہ بین مومی دا شانی اتم منا اتم امتیاز دا سورت ممتاز دے پاغستو دا وعدی دا اللہ دا تمام مخلوقاتنا چی وحر اخذ ربکا من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا دا شانی دا سورت نہم امتیاز دا سورت ممتاز دے فلوز دا اللہ سرا فکلاولو دا دروازی دروازو دا اسمانو نظمتی خیر او برکت تر پشر د ایمان او د عمل صالح چی اللہ ویلی ولو ان اہل القرآن امنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض لسم اغدا دے چی دا صورت ممتاز دے پا قسم خورو دا شیطان من دے حضرت آدم او حواتا چی وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین دا لس امتیازات دیا دا سورہ آراف اس دا سورہ اطفال دا امتیازات تو گورا سورت کے دے ناغ ممتاز دے پشورو کی دود دی پیسالونک سارا لکہ تو گورا نو بلکم سورت آغا پدیبانی ندے شورو دا جانی سورت شورو دے وینا دا شیطان جیخ پل روس ابو جہل تیوی لا غالب لکم اليوم من الناس و اینی جار لکم زستا سوگا وندی ما او تاسو بندی سو غلبک ان کے نشتہ دے دا شانی سورت ممتاز دے پا ذکر دا خمس بندی پا غنیمت گیا للہ وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل سلورم سورت ممتاز دے فوادی دا اللہ دا پیغمبر دا اسارا دا بدر سارا کہ ای یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یوتکم خیرا مما اخذ منکم دا دی سورت دشتا بل جنشتا تنظم سورت ممتاز دے فیر ورکول سر پعام عذاب باندی کہ اللہ ویلی واتقو فتنت اللہ تسیبن اللذین ظلمو منکم خاصوا دا شانی شپکم مناسبت دا سورت ممتاز دے با مسمع قول جہاد سر پنم دا حیات باندی چی دا دی سورت کے جہاد مسمع کرے رے پنند حیات واندے چی آئیوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم دا یعنی سورت ممتاز دے فمکر قول کافر واندے خلاف دا پیغمبر دریت قسم مکرونا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ دا شانی سورت ممتاز دے پا ذکر دا باطل والی عبادت کافر ہوا چی وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسبیا دا شانی سورت ممتاز دے پا ذکر دو دو امان ہوا پا زمان دا اللہ دا پیغمبر کیا وما کان اللہ معذبهم وانت بیہم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دا یعنی سورت ممتاز دے ف ضد و عناد او مخالفت مشرکان و چی دم رضیات ضد و عناد بکی چیئے اللہم ان کان حرا هو الحق من عندکا فامطر علینا حجارتا من السماء اویتنا بعذاب علیم متاولیل داری امتیازات دا سورہ نفال دا بطبی صورت کی مومی بلکم صورت کی ونی وائے